साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री गोपीश्वर महादेव की श्री अन्नपूर्णा माता की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री जड़खोर गोधाम की श्री पत्मेड़ा गोधाम की श्री चौरासी कोश ब्रजमंडल धाम की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की परम पूज्य श्री मलुकदास जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री ललितपुर वाले महाराज जी की सब संतन की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के इस परम पवित्र सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य संतों की चरण सन्निधि में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सिद्धांत ग्रंथ विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। आज आषाढ़ कृष्ण अष्टमी है। आज हमारे परम पूज्य गुरु स्वरूप श्री ललितपुर वाले महाराज जी, अनंतश्री संपन्न सद्गुरुदेव महामंडलेश्वर श्री महंत श्री बालकृष्णदास जी महाराज, जिनकी छवि आज सन्मुख विराजमान है और आप लोग छवि के रूप में उनका दर्शन कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने उनका मंगल में दर्शन भी किया, आपने भी किया दर्शन, श्री मलुक जयंती पर उनका मंगलमय आगमन होता था। परम पवित्र विप्र कुल में उनका जन्म था। देवभूमि उत्तराखंड हिमालय पर्वत देवप्रयाग का उनका पवित्र कान्यकुब्ज विप्र कुल का जन्म था और बहुत संपन्न सुखी संपन्न परिवार के बालक। बचपन में ही जन्मांतरी संस्कार से गृह त्याग कर दिया और पहले तो बहुत विचरते रहे। जैसे सब चीजें निश्चित होती हैं, ऐसे ही सदगुरु की प्राप्ति भी हमको लगता निश्चित होती है, क्यों अनेक महापुरुषों के जीवन चरित्र में देखा सुना जाता है कि वहां घूमे वहां घूमे वहां घूमे वहां घूमे और जहां गए फिर वहां बस समर्पित हो गए। ऐसा होता है कि नहीं होता? और उसके पहले भाव कई जगह बन जाता पर समर्पण कहीं एक जगह होता। इसलिए हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, गुरु वरण करने में हड़बड़ी कभी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा प्रभाव देखा, चमक दमक देखी, थोड़ा कथा प्रवचन सुन लिया, बहुत लच्छेदार भाषा बोलते हैं, बढ़िया कथा कहते हैं, चलो बन जाओ चेला, बन गए। अब कल आपकी श्रद्धा नहीं रह गई तो आपका तो सर्वनाश हो गया, ये लोक परलोक दोनों चले गए आपके। काम जो बनने वाला है वो श्रद्धा से काम बनेगा, तो पहले अपनी श्रद्धा को परिपक्व करना चाहिए। जिन महापुरुष के प्रति विशेष भाव जगे उनका संग करो, अपने को तोलो कि संपूर्ण जीवन इनके चरणों में हम अपना समर्पण कर सकेंगे कि नहीं। इसके बाद फिर अपने आप को सद्गुरु भगवान के हाथन में बेच दे, अपना स्वतंत्र अस्तित्व कुछ भी बचा कर न रखो, उनकी आज्ञा को ही सर्वोपरि सेवा मानो और उनकी आज्ञा में विचार मत करो, ज्यों का त्यों उसको मानो, बस इतने से ही काम बन जाए। परम श्रद्धे पूज्य श्री बाबा ठाकुर दास जी महाराज, एक संस्मरण पंडित जी का सुनाते थे, पंडित जी महाराज उड़िया बाबा का एक संस्मरण सुनाते थे, वो संस्मरण हमने बाबा श्री ठाकुर दास जी के मुखारविंद से सुना श्रद्धा के ऊपर। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज की सेवा में एक ब्रह्मचारी रहता था, बहुत ही सावधान होकर समर्पित भाव से सेवा करता था, सेवा में बिल्कुल प्रमाद नहीं, ये कहने 24 घंटे अलर्ट ऐसा सेवक। एक बार दो बहनें आईं, वो ब्रज की थी, विप्र कुल की थी, उनमें से एक का दर्शन हमने किया है, लगभग उनकी 100 के करीब अवस्था थी तब मैंने उनका दर्शन किया। देदामयी वाली माता जी, देदामयी ब्रज में ही है, तो देदामयी गांव उनके घर भी हम हुआ है। भैया जी ऐसा भजन किया उन दोनों बहनों ने, एक ही गांव में एक ही घर में 40 वर्ष रह गए, 40 वर्ष में घर के किसी ने नहीं देखा कि वो कैसी है, क्योंकि जब सब सोते थे तब स्नान ध्यान करके उनका भजन शुरू हो जाता था। इसको कहते हैं भजन। बाबा की आज्ञा थी कि विवाह नहीं करना तो कोई बात नहीं, पर किसी संत के स्थान में नहीं रहना, जब तक हमारा शरीर है आओ जाओ सत्संग करो, बाद में अपने पिता माता की सेवा में उनकी सन्निधि में रह करके भजन करना। पिता माता भी बाबा के ही कृपा पात्र शिष्य। तो वो दो बहनें आई, कोई साधन संबंधी बात थी, तो बाबा की कुटिया में गई और कुछ पूछा होगा, बाबा ने बताया, वो चली गई। तो ब्रह्मचारी जो सेवा में था उसको बाबा ने बुलाया, कुड़िया बाबा ने बुला करके कहा, इस शरीर की सेवा करते हो? हाँ। सौभाग्य हमारा सेवा कर, घोर नरक जाओगे। क्या कहा? घोर नरक जाओगे। कांप गया, महाराज आप ऐसा कैसे बोल रहे? बोले ये दो बहनें आईं कुछ पूछने के लिए, तो तुम कुटिया के बाहर कान लगाकर का क्या सुन रहे थे? वहां खड़ा था कि क्या क्या बात हो रही? गुरु महाराज चेलों की निगरानी भले ही न कर पाए, पर चेले बड़े सावधान होते गुरु जी की निगरानी करने में। बाबा बोले, पूज्य श्रीया बाबा, जब हम युवावस्था में थे तो ऐसा तीव्र वैराग्य था कि स्त्री शरीर निकट से निकल जाता था तो उसकी गंध से बमन हो जाता था। उनके जीवन की एक घटना है, इधर कामाख्या की तरफ बाबा विचर रहे थे और एक घर में आग लग गई, तो घर के लोग तो बाहर निकल गए, पर एक माता महिला उसका छोटा बच्चा था, वो बच्चे को लेने गई और चारों ओर से आग ने घेर लिया, तो बच्चे छोटे बच्चे के साथ माता फंस गई आग में, वो चिल्ला रही थी, पर किसी को साहस नहीं था कि उस प्रचंड अग्नि में भीतर चला जाए। बाबा भीतर चले और बाबा हाथ पकड़ करके उसको ले आए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि वो बच्चे के सहित बच गए, जल नहीं, बच गई, कुछ भी नहीं हुआ उसको। अब लोगों तो जिसके घर में इतनी बड़ी घटना बच गई वो तो कितना मानेगा। बाबा तत्काल वहां से चल पड़े, वो आगे बढ़ने के बाद उन्हें स्मरण आया कि सन्यासी को काष्ठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, भले ही आपत काल में ही सही, मैंने हाथ पकड़ करके खींचा, मेरा धर्म नष्ट हो गया। 3 दिन तक निर्जल बैठ करके उन्होंने उसका प्रायश्चित किया, 3 दिन तक भजन का आसन नहीं खोला। ऐसे होते महात्मा, हमारे जैसे चमकीला दमकीला भेष बनाने वाले तो बहुत होते हैं, महात्मा ऐसे होते हैं। सेवा तो काम है, क्रिया है, इससे काम नहीं बनेगा, काम श्रद्धा से बनेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, साधक की सर्वोपरि पूंजी श्रद्धा ही है। श्रद्धा को संभाले, जैसे लोभी मनुष्य निरंतर धन एकत्रित करता है, ऐसे ही साधक निरंतर श्रद्धा को बटोरे, श्रद्धा को बढ़ावे। लोभी जैसे धन बढ़ाता है, ऐसे ही साधक को श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। श्रद्धा बढ़ती है कैसे और श्रद्धा घटती है कैसे? ब्राह्मण, माता पिता, संत सदगुरु, भगवान नाम, तुलसी पीपल, ये जो हमारे पवित्र धर्म के प्रतीक हैं, इनमें जिनकी श्रद्धा है, इनमें जिनकी प्रीति है, इनमें जिनका भगवत भाव है, उन महानुभावों का संग करना, इनमें से किसी एक में भी जिसकी श्रद्धा न्यून है उसका संग नहीं करना। भले ही कोई संत स्वरूप में ही क्यों ना हो, इनमें श्रद्धा नहीं है तो भेष के नाते दूर से राम राम कर लो, नमस्कार कर लो, भूखे हो भोजन करा दो, प्रणाम कर लो, निंदा मत करो, तिरस्कार मत करो, लेकिन संग उसका करो जिसमें श्रद्धा हो। श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग नहीं करना। दास तो इस निर्णय पर पहुंचा है कि श्रद्धावान का संग ही सत्संग है और श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग ही कुसंग है। संसार के व्यवहार में सब तरह के लोग मिलते जुलते हैं, ठीक है, भगवत भाव से सीए राम में सब जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी राम राम, पर संग करना हो तो ये पक्का देख ले कि इसमें श्रद्धा है कि नहीं। श्रद्धा महासती है, श्रद्धा महासती है। महासती कौन होती है? जो अपने पति के बिना न रह सके, और श्रद्धा का पति उन्हीं का नाम है महादेव। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थम ईश्वरम्। सिद्ध लोग भी अपने अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी को बिना श्रद्धा विश्वास के देख नहीं पाते। श्रद्धा विश्वास की जोड़ी है, और जहां श्रद्धा विश्वास होता है वहीं सत्संग जन्म लेता है। क्या कहें, भगवान शंकर और पार्वती का संयोग, कथा कीर्तन, कभी पार्वती जी सुनाती, कभी शंकर जी सुनते, कभी शंकर जी सुनाते पार्वती जी सुनती। गोपाल सहस्त्र नाम देख लो, कोई स्तोत्र उठा के देख लो, कोई पुराण देख लो, पद्म पुराण में वृंदावन महात्म्य है बड़ा सुंदर, उसमें देखो पूरा शिव पार्वती संवाद। गोपाल मंत्र के अनुष्ठान की विधि देख लो, शिव पार्वती संवाद। राम मंत्र की परंपरा और महिमा अनुष्ठान विधि देख लो, शिव पार्वती संवाद। अरे भाई आश्चर्य, दूसरा काम ही नहीं है। जहां श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है वहां आधा क्षण भी सत्संग के बिना जाता नहीं। तो हम पूज्य श्री ललितपुर वाले महाराज जी के संबंध में कह रहे थे कि पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और पूरे भारत में भ्रमण किया उन्होंने। महाराज उनका दर्शन किया, बस समर्पित हो गया। अब बुढ़ापे में इतने सुंदर थे, अब बचपन में कितने सुंदर होंगे सोचो आप। 10-11 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। 10-11 वर्ष का बालक कितना होता है, तो जिस समय अपने मैं बिल्कुल किशोर अवस्था थी, और महात्मा लोग बहुत मानते थे बालक भगवान करके बहुत मानते थे। वहां रहे तो वहां उन्होंने उनका जीवन देखा। आपके गुरुदेव जो श्री महंत श्याम दास जी महाराज थे, उनका जन्म ललितपुर का ही था, चतुर्वेदी परिवार के बालक थे। चतुर्वेदी के थे या और किसी, माने ये तो मुझे स्मरण में नहीं है, विप्र परिवार के बालक थे, जिजोतिया ब्राह्मण उस परिवार के बालक थे। वहीं जन्मे और ऐसा तीव्र वैराग्य के वहां रहकर भी अपनी जन्मभूमि को, अपने परिवार, अपने इष्ट मित्र, वो ऐसे हो गए जैसे पराये हों। ऐसे अनासक्त महात्मा, और बहुत परिश्रमी थे, बहुत विस्तार किया उन्होंने, और इतना श्रम करते हुए भी कभी भी अपना साधन नहीं छोड़ा। दक्षिण की यात्रा कर रहे, हवन का समय हुआ, एक बाल्टी पानी भरा, स्टेशन पे फैला दिया और कंडा लकड़ी लेकर स्वाहा स्वाहा, वहां भीड़ इकट्ठी हो गई, पुलिस आ गई, स्टेशन पे आग जलाना वर्जित है कि नहीं। तो थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकी, उतने में उनका हवन नहीं छोड़ते, हवन के बिना जल नहीं पीते, हल्ला गुल्ला मचाते रहे, लेकिन उनका प्रभाव ऐसा था कि कोई किसी पुलिस वाले को छूने कीमत नहीं हुआ। बाद में स्टेशन का मुखिया आया, अधीक्षक, आप लिखा नहीं कानून अपराध है आग जलाना। उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान है, प्लेटफार्म पर अपनी चादर बिछाकर मुसलमान नमाज का समय होने पर नमाज पढ़ सकता है, तो हम भारतीय संत हैं, हम अपना नित्य नियम का समय होने पर हवन क्यों नहीं कर सकते, डिब्बे के भीतर करें, डिब्बे के भीतर आप करने दोगे, हम तो नहीं उतरेंगे, भीतर हवन करेंगे। तो हंसने लग गया, बोले तो ठीक है महाराज, सावधानी, हाँ हम सावधानी रखेंगे, हम किसी को जलाने थोड़ी आए। हवन किया और एक कमंडल का पानी अग्नि में छोड़ा, विसर्जित किया, बैठ गए, चले गए। ऐसे नियम के निष्ठावान उनके चरणों में समर्पित हुए। कुछ दिन ललितपुर रहे श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, और बाद में उनको इंदौर भेज दिया, इंदौर वाला जो आश्रम है वहां भेज दिया, वहां सेवा करो, वहां पढ़ो। तो संस्कृत भी पढ़े, वेद भी पढ़े, ज्योतिष भी पढ़े, और अंग्रेजी में उस समय में उन्होंने बीए किया, अंग्रेजी से बीए किया, और ठाकुर जी की पूजा करते थे, रसोई बनाते थे। एक बार हमने देखा कि महाराज जी अंग्रेजी इतनी अच्छी लिख रहे हैं, इतनी बढ़िया अंग्रेजी, क्या कहना, बहुत सुंदर राइटिंग। हिंदी की राइटिंग तो बहुत अच्छी थी, अंग्रेजी की बहुत अच्छी, हमको आश्चर्य हुआ। तो पता चला कि महाराज जी उस जमाने के बीए पास है अंग्रेजी की, पर अपनी योग्यता को कहीं भी प्रकट नहीं करते। और साधुता ऐसी अनुपम साधुता पूज्य श्री महंत बालकृष्ण दास जी महाराज की, कि एक शहर में सारा जीवन उनका व्यतीत हो गया, लेकिन उनके पवित्र साधु जीवन में कभी कोई दाग नहीं लगा। सामान्य बात समझ रहे हैं आप, बैरी उड़ान बड़ाई करें, पूरे क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं जो उनकी कभी निंदा कर सके। शास्त्रों में संतों के जितने लक्षण हैं, वो सारे लक्षण उनमें मिलते थे। हमको तो ऐसा लगता था कि हमारे महाराज जी के द्वितीय स्वरूप हैं वो, ऐसी सरलता, ऐसा स्वभाव, और सेवा भावना कैसी थी। हम अपनी बता रहे हैं, रात को पहुंचे, उस समय स्थान का जीर्ण उद्धार नहीं था, हम तो नहाने धोने में लग गए, तो रात्रि को 10-10:30 बजे पहुंचे होंगे। महाराज जी ने चूल्हा जिताया, रसोईया को नहीं जगाया, बोले वो दोनों समय सेवा करते थक जाते हैं, चूल्हा जिताया और फट से साग रोटी बना दी। बोले कहां से आए, भूखे सो जाएंगे, ठीक नहीं, खा के सो। आधी रात को भी कोई साधु आया तो न पुजारी को जगाया न किसी को जगाया, रोटी बना के उसको पवाई तब सोने दिया। एक इतना सा डिब्बा रखते थे संदूक जैसा, उसी में से साधु आते तो उनको दक्षिणा भी देते रहते। अब वो संदूक जाने भगवान कैसा था, उसमें से कभी घटता देखा ही नहीं कुछ सामान, इतना सा संदूक। बाद में देखो तो कुछ न मिले उसमें, और जब महाराज निकाले तो उसमें से भेंट निकले आ गया। इतने चमत्कार थे उनके, लेकिन कभी प्रकट नहीं। हम तो उनके गुरुदेव की स्मृति में कथा कहने गए थे, यहीं से सब व्यवस्था करके गए थे, और वहीं महाराज जी ने कहा कि नहीं तो आपको ही सेवा संभाल ली। बराना वाले महाराज जी भी एकदम कठोर आज्ञा कर दिए, फिर वहीं मानता ही होगी, कथा कहने गए थे वहां। बोले भाई ये विप्र कुल की गद्दी है, यहाँ 400-500 साल पुराना स्थान है, इसमें अब तक कोई विप्रेतर व्यक्ति महंत पद पर नहीं बैठा। ब्राह्मण समाज अपने गुरु स्थान के रूप में देखता, और सर्व समाज जुड़ा था और ब्राह्मण अपने गुरु स्थान के रूप में देखते हैं, तो यहाँ तो सबको विश्वास हो कि हाँ ये ब्राह्मण है तो ही यहाँ गद्दी पे बैठ सकते हैं। तो आपके तो परिवार को यहाँ सब लोग जानते हैं, आग्रह किया तो फिर वहां स्वीकार, हम रह नहीं सकते। बोले नहीं नहीं, आप तो वृंदावन में रहना, बस ये बना रहे कि ये स्थान वृंदावन से जुड़ा हुआ है। कहते हमारे लिए, कहते उन्होंने कह दिया है तो अब क्या करें, वैसे तो हमारी उम्र खत्म हो गई थी, अब उन्होंने कह दिया है तो वो तो उनके शब्द हैं। बोले वो तो सिद्ध हैं, उनकी वाणी तो व्यर्थ होगी नहीं, उन्होंने कहा कि अब बहुत लंबे समय तक रहना है, अब चाहे जैसे रहें अब तो रहना तो पड़ेगा। लगभग शतायु के निकट पहुंच करके उन्होंने अपने देह का त्याग किया, और बिना किसी कष्ट के, आज की ही तिथि थी, उनका पावन संस्कार और उनका संपूर्ण कर्मकांड हमारे हाथ से भगवान ने संपन्न कराया। आज वहां भी विशाल भंडारा है ललितपुर में, लेकिन अब वो कोरोना काल चल रहा है इसलिए घोषित रूप में कुछ नहीं कर सकते थे, अन्यथा वहां उत्सव भी होता, हमको वहां पहुंचना भी होता, लेकिन नहीं पहुंच सके। यही संस्कार होगा क्या? ठीक, आप कल बात सूचना करवा भंडारी जी त्यागी जी को बोल दो, समय होगा तो हम भी चले जाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे अखिल भारतीय पंच श्री रामानंदी दिगंबर अखाड़े के श्री महंत नगरिया वाले परम पूज्य श्री कृष्णदास जी महाराज का भी शरीर ब्रज में ही, यही स्थान था उनका, उनका शरीर पूरा हो गया। अभी सूचना आई है 11 बजे उनका संस्कार है। हमारे वैष्णवों के दिगंबर अखाड़े के सर्वोच्च पद पर विराजमान थे, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से क्या कह रहे थे हम हैं? जी हाँ, तो जीवन उसी को कहते हैं। लोग कहते हैं कि जीवन में कभी उनके उनके क्रोध नहीं देखा, क्रोध रहे जीवन में कभी क्रोध नहीं देखा, और लोग भी ऐसे ठग थे तैयार उनके पास लेने वाले कि कुछ फसल का आ गया, कुछ आ गया, पता चला कि कुछ पैसा महंत जी के पास आ गया है। महाराज मौड़ी के हाथ पीरे होने मड़वा के नीचे बैठी है, अब तो आपके हाथ में हमारी लज्जा है, कितने पैसे की जरूरत है, चाहे भली मौड़ी का ब्याह हो चाहे न हो। तुरंत उन्होंने देखा, अपने संदूक से निकाला, जो आयुष दे दी। कितने को तो उधार लेकर के दे देते। एक कहावत है ना, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर कभी न छोड़िए जब तक मिले उधार। तो ये कहावत भगवान जाने कब किसने बनाई होगी, पुरानी कहावत है, पर इसको सच्ची सच्ची करते थे महाराज जी, महंत जी महाराज, ललितपुर को भू न छोड़िए जब तक मिले उधार। खुद कर्ज लेकर दूसरे को उधार देते, ऐसा उधार देने वाला दुनिया में कोई मिलेगा नहीं। खुद कर्ज ले लिया 2 रुपए 3 रुपए सैकड़ा पर, और दूसरे को उधार दे दिया। तो महाराज जी झूठ बोल रहा है, अरे झूठ कोई क्यों बोलेगा, अब बोलेगा तो बोलेगा, हम तो किसी पे अविश्वास नहीं करते। इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्रीमुख कमला कंत, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्व भूत पर दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विषसम देखे माया। इतने गुण जामे सो संत, सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत एकी। इतने गुण जामे सो संत, इंद्री जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप न सावन। इतने गुण जामे सो संत, संतों के जो भी लक्षण हैं वो एक एक उनके जीवन में चरितार्थ दिखते हैं। हम अपने जीवन की भैया जी उपलब्धि यही मानते हैं, संतों का लाड़। हमारे प्रति महाराज जी का, हम तो उनके शिष्य जैसे ही थे, उन्होंने हमको अपनी परंपरा का उत्तराधिकारी बनाया, तो हम उनके शिष्य ही थे, शिष्यवती ही थे। लेकिन लोगों से कहते थे कि हमारे नरसिंह भगवान तो हमको मिल गए, हमारे लिए कहते थे हमारे नरसिंह जी तो हमको मिल गए। ये है संतों की भगवत दृष्टि। अरे नरसिंह जी हमारे जैसा आदमी नरसिंह जी हो जाएगा, पर उनकी भावना देखिए, हमारे नरसिंह भगवान तो हमको मिल गए। तो आज उनके पावन स्मरण को करके हम उनके चरणों में व्यासपीठ से प्रणाम कर रहे हैं। महाराज जी की छवि जा रही ना सब जगह, तो जो भी लोग YouTube के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, वे भी ऐसे भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महान संत के चरणों में अपनी प्रणति निवेदन करें। ऐसे संतों के स्मरण से ही ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा, किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। इनके स्मरण से स्मरण करता तो पवित्र हो जाता, जिस घर में बैठकर स्मरण करता वो घर भी पवित्र हो जाता है। ये जो बात कही गई ना, ऐसे ही संतों के लिए कही गई, जिनके स्मरण से स्मरण करता तो पवित्र होता है, जिस घर में बैठकर वह स्मरण करता वो घर पवित्र हो जाता है। हमारा विश्वास है कि पूरी दुनिया में, देश दुनिया में जहां तक लोग ऐसे महान संत की आज पावन तिथि पर उनका वंदन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, वे भी धन्य हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। एक दो बार कीर्तन करके फिर कथा शुरू कर। आज जो भी श्रवण करने आए हैं सब पूज्य महाराज जी के उत्सव का थोड़ा प्रसाद जरूर पा करके जाएं, क्योंकि ऐसे दिव्य संत के उत्सव का प्रसाद अति दुर्लभ है। जरूर थोड़ा प्रसाद लेकर के पा करके जाएं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय संख्या 192 बहुत सुंदर पद है। वाह। जो पे जाने की नाथ सो ना तो नेहु ननीच, जो पे जाने की ना परमारथ कहा कली कुटिल बिगोयो बीच। जाने धर्म बरन आश्रम निके पैयत को थी पुराण नहीं। जानकी नाथ सो जो पे राधिका नाथ सो, एक ही है, जो जानकी नाथ है वही श्री राधिका नाथ। यदि उनसे नाता नहीं है और उनमें प्रेम नहीं है, अरे नीच, ये नीच दूसरे को नहीं कह रहे हैं, अपने को कह रहे हैं, अरे नीच, यदि तेरा नाता श्री जानकी नाथ से नहीं है और तेरा नेह, तेरा सहज नेह, सहज प्रेम श्री जानकी नाथ से नहीं है, तो तेरे स्वार्थ और परमार्थ का क्या प्रयोजन है? क्योंकि स्वार्थ सांच जीव कर एहा करी राम पद पंकज नेहा। किसी लौकिक प्रयोजन की सिद्धि हो जाए, अपना उल्लू सीधा हो जाए, उसको कहते स्वार्थ सिद्धि हो गई। वो स्वार्थ नहीं, स्व माने अपना, आत्मा का, जीवात्मा का सच्चा लाभ क्या है, सच्चा अर्थ क्या है? स्वार्थ सांच जीव कर एहा करिए राम पद पंकज नेहा, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, यही सच्चा स्वार्थ है। श्री राम नाम ही सच्चा स्वार्थ है और श्री राम नाम ही सच्चा परमार्थ है। भगवत प्रेम ही स्वार्थ है, भगवत प्रेम ही परमार्थ है। कान खोलकर सुन लीजिए, परमार्थ बहुत अच्छा है, परमार्थ का काम रोगियों का इलाज करा देना, अनाथों के लिए घर बनवा देना, रोटी कपड़ा मकान दे देना, कन्याओं के विवाह करवा देना, विधवाओं की सेवा करना और बहुत से अच्छे काम है, लोकोपकार के, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो किए जाते हैं, इनको परमार्थ के काम कहा जाए। पेड़ लगाना है, नदियों की सफाई स्वच्छता करना, पशु पक्षी जीव जंतु सबकी सेवा करना, ये सब परमार्थ है। गीता जी में इसकी बड़ी महिमा भगवान ने गाई है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित में लगे रहने वाले वो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो बात हम कहना चाहते वो ये है कि परमार्थ तो है, पर यदि भगवान में प्रेम नहीं है परमार्थ के साथ और भगवत भाव से परमार्थ नहीं किया जा रहा है, हम जिसकी भी सेवा करें, पशु पक्षी कीट पतंग जीव जंतु पेड़ पौधा, जिसकी भी, रोगी बालक बूढ़े, जिसकी भी हम सेवा कर रहे हैं, यदि भगवत भाव से नहीं की जा रही है और भगवान में प्रेम नहीं है तो परमार्थ भी तुम्हारे लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं होगा। मैं बहुत बड़ा परमार्थी हूं, मेरे इतने अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, मैं इतने लोगों को भोजन देता हूं, मेरे जहां देखो वहां सब तीर्थों में, सब धामों में हमारे नाम का झंडा फहराया हुआ मिल जाएगा। ये जो भीतर की भावना है अहंकार, ये अहंकार ही सारे दोषों की जड़ है, और दोषों की ही जड़ नहीं व्यक्ति के पतन का कारण है। आपका सारा परमार्थ नष्ट हो जाएगा। बड़े बड़े परमार्थी गिरगिट बन गए, अजगर बन गए, कहां गया परमार्थ? कर्तव्य करो, परमार्थ करो, पर यदि भगवान में प्रेम नहीं है और भगवत भाव से परमार्थ नहीं किया जा रहा है तो परमार्थ भी माया है, बंधन है। वो भी तुम्हें भगवत प्राप्ति से वंचित कर देगा। और एक बात बताएं, मान लो परमार्थ भी आपने सावधान होकर किया पर भगवान में आपका प्रेम नहीं है, भगवत भाव से आपने नहीं किया, तो उस परमार्थ से आपको मिलेगा क्या? अधिक से अधिक आपको स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में पुण्यों का भोग करने के बाद फिर कहां आना पड़ेगा? ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। सब याद है रामदास जी को, मृत्युलोक में आना पड़ेगा, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। जब तक भगवान में प्रेम न हो जाए और भगवत प्राप्ति न हो जाए, तब तक तो हम कहेंगे परमार्थ भी बंधन कारक है, बाधक ही। उसके पहले साधन काल में मधुकरी मांग के ले आए, रोटी मांग के ले आए, और कोई भूखा सामने आ गया, जीव जंतु प्राणी, उसको दे दिया, फिर खा लिया, परमार्थ हो गया, अन्न क्षेत्र चल गया। कोई प्यास आया, कमंडल में पानी है, पिला दिया, हो गया, प्याऊ लग गई, पेड़ के नीचे बैठे हैं, आप आ गए, आओ भैया बैठो, थोड़ी देर भगवत चल, हो गया परमार्थ। प्रायः ये परमार्थ सात्विक माया है और इस माया में जीव फंस जाता है, और पहले तो ये माया सात्विकता का बाना धर के आती है, बाद में रजोगुणी तमोगुणी लोगों के संपर्क से, और धन जब आता है और उनके प्रति लोभ जगता है, अहंकार आदि दोष जगते हैं, तो फिर रजोगुण भी आ जाता है और तमोगुण भी आ जाता है, और फिर महाराज पारमार्थिक संस्थाओं के मुखिया भी कुत्ता बने हुए देखे जाते हैं, यानी कुत्ता बनना जानते हो? नहीं जानते? एक भिक्षुक था अयोध्या जी में, और भिक्षा के लिए जा रहा था, एक कुत्ता रो रहा था, वो ब्राह्मण को देख के नहीं रोया भिक्षुक को देख के, लेकिन वो तो स्वाभाविक रो रहा था, तो रो नहीं रहा था, अपनी भाषा में राम जी को पुकार रहा था। और उस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षा नहीं मिली, उसको बड़ा क्रोध आया कि कुत्ता बड़ा असगुनिया है, यह अशुभ है, ये रोया था हमको कल, कहीं से कुछ नहीं मिला, आज फिर रो रहा है। उसको गुस्सा आई, उसने दो चार लाठी जड़ दी सिर में, घाव हो गया। कुत्ता पहुंच गया राम जी के दरबार में, राजसभा के द्वार पर खड़ा बैठा था, पुकार लगाई उसने, मैं फरियादी हूं, मेरा कष्ट दूर किया जाए। राम जी ने कहा कि भले ही श्वान ही क्यों न हो, उन्हें आदर पूर्वक भीतर लेके आओ, हम सुनेंगे उनका दुख दर्द, क्या कष्ट है उनके। सेवकों ने कहा कि प्रभु बुला रहे हैं आपको, उसने कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, मैं अशुचि योनि वाला श्वान हूं, कुत्ता हूं, कुत्ता किसी धार्मिक स्थल में प्रवेश नहीं करता है, जिस सभा में बड़े बड़े ब्रह्मर्षि राजर्षि बैठे हों, प्रभु बैठे हों, उस सभा में मेरा प्रवेश करके सबको अशुद्ध करना ये मर्यादा नहीं है, इसलिए प्रभु कृपा करके द्वार पर ही आकर मुझे दर्शन दें और मेरा न्याय करें। तो राम जी आ गए, क्या बात है भाई, बोले देख लो हमारा सिर अभी भी खून बह रहा है, और कुत्ते के सिर में घाव हो जाए फिर कुत्ता रहता जीवित नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि कुत्ता की लार में कुछ अमृत होता है। इस बात को सुन के आप ऐसा मत सोचना कि कुत्ता घर में पालेंगे सब चीज कुत्ता चाटेगा तो सब अमृतमय हो जाएगा फिर तो हम अमर हो जाएंगे, ऐसा मत सोच लेना। कैसा भी घाव कुत्ते के शरीर में कहीं भी हो जाए वो अपनी जिह्वा से चाट चाट करके उस घाव को ठीक कर लेता। उसकी लार में विशेषता है कुत्ते की लार में। और आप प्रयोग करके देख लेना, घाव हो गया हो भर नहीं रहा हो उस पर कुछ मक्खन वगैरह कुछ लगा लो और यदि कुत्ता से परहेज नहीं है तो अब कुत्ता से उसको चटवाओ, दो चार बार कुत्ता चाट देगा, दो तीन दिन चटवाओ ठीक हो जाएगा घाव, बिना मलहम बिना पट्टी के घाव ठीक हो जाएगा। भगवान ने सभी प्राणियों में कोई ना कोई गुण दे रखा है, उसकी जीभ में ऐसा कुछ है वो ठीक हो जाता घाव, कीड़े नहीं पड़ सकते। पर अब सिर में घाव हो गया तो वहां कैसे चाटेगा, इसलिए सिर में उसके घाव में कीड़े पड़ जाते हैं और फिर कीड़े पड़ने के बाद कुत्ता उसको मरना ही पड़ता है और कुत्ते की मौत बड़ी खराब होती है। कहते रे कुत्ते की मौत मरोगे, यही है कुत्ते की मौत, किसी ने डंडा मार दिया, सिर में घाव हो गया, कीड़े पड़ गए, अब महाराज जितना बिलबिलाता कुत्ता बिलबिलाकर प्राण त्यागता है कुत्ता, देखो मेरी क्या हालत है। राम जी ने कहा तेरी मलहम पट्टी तो हो जाएगी, कोई बात नहीं है, घाव नहीं बनने दिया जाएगा, भर दिया जाएगा घाव। पर ये किया किसने? तो कुत्ता ने कहा कि ये है, ये ब्राह्मण देवता, इन्होंने हमको मारा, ये भिक्षुक है, इन्होंने मारा हमको। राम जी ने पूछा आपने क्यों मारा बिना अपराध के? आपकी किसी वस्तु को उन्होंने सूंघा चाटा या आपके ऊपर आक्रमण किया? उन्होंने कुछ नहीं, कल मैं भिक्षा के लिए जा रहा था, हे रोया इसको इसकी आवाज को सुनकर हम गए तो हमको कुछ नहीं मिला, अयोध्या जैसी नगरी में कुछ खाने को नहीं मिला, तो आज हम चलने लगे, ये रोने लग गए। तो हमने कहा कि तो हम तो अयोध्या जी में ही रहना है हमको, तो ये तो पीछे पड़ गया, जब निकलेंगे तभी रोएगा तो हमको खाने को मिलेगा नहीं, मारो इसको, क्रोध आ गया, हमने मार दिया। तो राम जी ने पूछा आप क्यों बोल रहे थे, रो रहे थे? तो मैं रो नहीं रहा था प्रभु, अपनी अपनी भाषा में सब आपको पुकारते, मैं अपनी भाषा में आपको पुकार रहा था, मेरी स्तुति प्रार्थना का समय था। सुखराम दास जी को खूब स्मरण में होगा, खास चौक में शंख बजता आरती होती, सभी मोहल्ले के कुत्ता के ऊ करने लग जाते, महाराज जी कहते सब स्तुति कर रहे हैं, कहते थे कि नहीं सब स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, घड़ी घंट बजते ही कुत्ता इकट्ठे हो जाते मोहल्ले खाक चौक के सामने, ओ सब शंख के स्वर में स्वर मिला करके वो अपने बोलते। तो महाराज जी रोज कुत्ता की रोटी, इतनी मोटी रोटी है कुत्ता की, आखिरी रोटी कुत्ता की निकलवाते थे, कहां है लाल बाबा? हमारा भी ऐसा मन है कि यहां कम से कम एक बड़ी रोटी कुत्ता की बने और रात्रि को ब्यारू के बाद एक व्यक्ति वो रोड पे जाकर के, कोई भी एक चला जाए और रोड पे जाकर एक बड़ा टिक्कड़ तो कुत्तों को आवाज लगा के टुकड़ा दे, ऐसा हमारा मन है। ऐसा नहीं हो पा रहा है लेकिन ऐसा हो तो अच्छा, वहीं रख दे। कुत्ते को रोटी आखिरी रोटी अवश्य मिलनी चाहिए। कुत्ते ने कहा हम तो गुणगान कर रहे थे प्रभु का, हम थोड़ी कुछ कर रहे थे, और इनको भिक्षा नहीं मिली अपने भाग्य से नहीं मिली, भीख भी भाग्य से मिलती है, इनका भाग्य ठीक नहीं, इनको नहीं मिली, हमारा इसमें क्या दोष, इन्होंने हमको व्यर्थ में मारा। राम जी ने कहा अपराध तो इस जति का सिद्ध हो गया, अपराध तो तुमने सिद्ध कर दिया, लेकिन मेरे शासन में ब्राह्मण साधु अदंडे होते हैं, उनको दंड नहीं दिया जाता है। ये ब्राह्मण है फिर साधु है, इसको दंड कैसे दिया जाएगा? प्राण दंड तो नहीं दिया जा सकता, शरीर दंड नहीं दिया जा सकता इसको। श्वान बोला, महाराज बिल्कुल मत दीजिए, आपकी धर्म की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। मैं जो कहूं वह दंड दीजिए, मैं शरीर दंड नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी धर्म के रहस्य को जानता हूं। कुत्ते ने कहा। राम जी ने कहा, तो अच्छी बात है, मर्यादा भी बनी रहे, उसको दंड भी मिल जाए, अच्छी बात है। कहो क्या दंड है इसका? बोले कालिंजर मठ का महंत बना दो इसको, और राम जी के जमाने में कालिंजर मठ सन्यासियों का बहुत संपत्तिशाली मठ था, राजा महाराजाओं जैसा वैभव था, हीरे जवाहरात सोना चांदी के अंबार थे वहां महाराज, हाथी घोड़ा ऊंट गाय बैल, वो बहुत बड़ी संपत्ति थी कालिंजर की। तो भिक्षुक बोला कि हमें क्या पता था कि तू ही हमारा भाग्य खोलने वाला है, इतने दिन से अयोध्या में रह रहे थे, पहले दो चार डंडा लगा देते तेरी खोपड़ी में, कितना बढ़िया पुरस्कार दिया हमको, बताओ, भीख मांगते डोल रहे थे, कितनी बड़ी गद्दी का मालिक बना दिया, महंत बना दिया। तो सबको आश्चर्य था, ब्राह्मण भी प्रसन्न हो रहा था कि चलो हमको महंत बना दिया गया। हमारे गुरु भाई खाकचौक वाले महंत जी पूज्य श्री राम अवतार दास जी महाराज, वो कहते हैं कि साधु बूढ़ा है जाए पर महंती के लिए मना नहीं करता है, भले ही महंती के बाद चार छह महीने में भंडारा करना पड़े, महंती के लिए मना नहीं करता है। बोले गृहस्थी ब्याह के लिए मना नहीं, मने नहीं करे चाहे बूढ़ा है जाए, और साधु महंती के लिए मने नहीं करे। खुश हो गया बेचारा ब्राह्मण। तो सबने कहा कि स्वान तुमने दंड दिया कि पुरस्कार दिया? ये दंड तो किसी की समझ में नहीं आया, क्या दंड दिया तुमने? स्वान ने कहा, मैं भी कालिंजर मठ का महंत था, उस विशाल पारमार्थिक संस्था का महंत था, बहुत सावधानी से मैंने अपना जीवन यापन किया, पर एक बार भगवान शिव के दीपक के लिए घी आया था और वह घी मेरे भोजन में चला गया, उस पाप से मुझे कुत्ता बनना पड़ा। भूल से देवता का द्रव्य खा लेने का परिणाम है मुझे कुत्ता बनना पड़ा, जबकि मैं बहुत सावधान था, पर चलो अयोध्या का कुत्ता बना, अवध तजे तनु नहीं संसारा, लौट के नहीं आना मुझे। ये तो क्रोधी है, ये तो वहां पहुंचते ही बड़ा प्रमाद करेगा, किसी को गाली देगा, किसी को फटकारेगा, तो हमको तो इतना सा प्रमाद करने पर कुत्ता बना, इसको तो पता नहीं कहां कहानी भटकना पड़ेगा। लोगों ने कहा, भाई स्वान तुम तो बड़े चतुर हो, हम तो सोच रहे थे कि तुमने बोला। हाँ, हमने तो ऐसी सजा दी है, ये सावधान नहीं रहेगा तो भोगेगा। हाथी पर बिठा करके राम जी ने उसको कालिंजर भेजा। यति गयंद चढ़ाई, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, हाथी पर बिठा करके भेजा। पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी कहते थे, नरकाय मतिर यदि चेत पौरोहित्यम समाचर, नरक जाने की इच्छा हो तो पुरोहिताई का काम शुरू कर दो। नरकाय मतिर यदि चेत पौरोहित्यम समाचर, पुरोहिताई करो। बोले नहीं, हमको तो बहुत जल्दी जाना है, बहुत जल्दी मची, हम तो नरक जाएंगे, जल्दी जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, मठ चिंता दिनत्रयम, तीन दिन के लिए महंत बन जाओ किसी स्थान के, पक्का रजिस्ट्रेशन नरक जाने का। आप लोग कहेंगे कि धर्मसंघ वाले गुरुजी एक प्रामाणिक महापुरुष ऐसी बात कह रहे, अरे ब्राह्मण पुरोहिता ही नहीं करेगा तो धर्म संस्कार का क्या होगा। पौरोहित्य कर्म अति मंदा, और इतने प्राचीन मठ मंदिर हैं, कोई महंत नहीं बनेगा, उसे संभालेगा नहीं, तो आज तमाम स्थान महाराज जी नष्ट हो गए, संजोगी हो गए, नष्ट हो गए, कोई दीपक जलाने वाला नहीं, इन आश्रमों का क्या होगा, इन मठ मंदिरों की परंपराओं का क्या होगा। ऐसे वाक्य सुन करके तो न कोई महंत बनेगा और न कोई पुरोताई करेगा। नहीं नहीं, सुनने के बाद भी बनेंगे, लड़ भिड़ कर महंत बनेंगे, और सब कुछ निकृष्ट से निकृष्ट काम करके भी न पुरोहिताई छोड़ेंगे न महंती छोड़ेंगे। गुरु चेलों में मुकदमा शुरू हो जाता महंती के पीछे। इसका आशय है कि पुरोहित है, अब पुरोहित को श्राद्ध भी खाना पड़ेगा, द्वादशाव भी खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा कि नहीं, तेरे ही खानी पड़ेगी कि नहीं, श्राद्ध खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा। अब श्राद्ध खाने वाले ब्राह्मण को एक दिन पूर्व से संयम सदाचार आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि हमने यदि किसी ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित कर दिया तो उस व्यक्ति के पितर उस ब्राह्मण में प्रविष्ट हो जाते हैं, और यदि उस रात्रि को उस ब्राह्मण ने स्त्री का समागम किया तो उसके संपूर्ण पितरों को शुक्र में जाना पड़ता है, वो शाप देते ब्राह्मण को नरकगामी होने का। श्राद्ध के पहले स्त्री का स्पर्श न करें। अब घर में भोजन करके श्राद्ध करेगा तो श्राद्ध नष्ट हो जाएगा, नरक जाना पड़ेगा, और श्राद्ध खा के आवे फिर घर में भोजन करे तो श्राद्ध नष्ट हो जाएगा, और श्राद्ध भोजन करने के बाद भी स्त्री प्रसंग किया तो पितरों को शुक्र में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, पितरों को श्राप देते हैं पितर। श्राद्ध खाने वाले ब्राह्मण को एक दिन पहले भोजन छोड़ दे, तृप्त होकर के खाए, और खाने के बाद जब घर में आवे तो भूमि पर शयन करे, स्नान करे, एक सहस्त्र गायत्री का जप करे और रात्रि को भूमि पर शयन करे, तब वो श्राद्ध खाया हुआ अन्न पचता है। अब एक एक दिन के श्राद्ध में दस दस बीस बीस जगह श्राद्ध खा रहे हैं, क्या गति होगी, शुक्र शनि राहु केतु का भी नहीं छोड़ रहे हैं। मंत्र जब तो हो रहा है पर उसी में मोबाइल चल रहा है, मुंह में तमाकू खाए हुए हैं, गुटखा खाए हुए हैं, माला फेर रहे हैं, संध्योपासन करना नहीं है, गायत्री जपना नहीं है, दान लेने के लिए हर समय तैयार खड़े हैं, नरक जाना पड़ेगा कि नहीं। त्रिकाल संध्योपासन करे, यजमान के कल्याण के लिए दान ले, और उस दान से दान में प्राप्त धन के भी दशांश को तत्काल दान कर दे, सौ रुपए मिले तो समझे नब्बे रुपए हमको मिला है, दस रुपए तुरंत किसी अच्छे काम में लगा दे। यजमानः गोदानस्य संकल्पं कुर्यात्। यजमान ने लिया, मुट्ठी बंद कर लिया, यजमान मुट्ठी खोल, बोले गुप्त दान है, नहीं नहीं मुट्ठी खोल, राशि बोली जाएगी गोदान की राशि। अब पंडित जी को तो चाहिए ठीक ठाक, और यजमान है महाकंजूस, उसने पचास रुपट्टी ऐसे मुट्ठी में बंद ली। हाँ बोलो गोदान का संकल्प, ऐसे नहीं यजमान मुट्ठी खोल, बोले नहीं नहीं गुप्त गुप्त है गुप्त, बोले गुप्त नहीं प्रकट नहीं होगा गोदान संकल्प, महाराज जैसा भी हो आप जैसा संकल्प। खोलना पड़ा, जजमान ने खोली, अरे 50 रुपया में गैया आती है, 100 रुपया तो ठीक है, ठीक, बहुत ज्यादा पीछे पड़ा, 50 रुपये और बढ़ा दिया, अरे 100 रुपये में गाय आती है क्या? खींचतान करके 50 वाला धीरे धीरे 151 तक पहुंच गया। अब वो 151 गए पंडित जी की जेब में, अब उन्होंने उस राशि को अपने व्यवहार में ले लिया। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, गोदान में प्राप्त राशि गाय की सेवा में लगनी चाहिए, वो अपने व्यवहार में नहीं लगनी चाहिए। पर इतना विवेक रखने वाले कौन हैं जो गोदान की प्राप्त राशि को अपने उपयोग में न लेते हो? हम लोग साधु हैं, संकल्पित गोदान नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी किसी का भाव होता है कि हम ठाकुर जी के मंदिर में गोदान करें, जिससे ठाकुर जी को भोग लगे, गौ संत ब्राह्मण सबका, सबके मुख में जाए हमारा हमारा अंश। तो वो या तो अच्छी गाय लेके आते हैं, या गाय गौशाला की गाय लेकर फिर ठाकुर जी को देते हैं, ऐसा होता है। हम उस राशि को आश्रम के किसी काम में नहीं लेते हैं। उस राशि का चारा ही आता है गाय के लिए, दूसरे किसी काम में नहीं लेते। ठाकुर सेवा का, ब्राह्मण सेवा का, साधु सेवा का अंश, बचा हुआ अंश गाय की सेवा में लगेगा, गाय का बचा हुआ अंश किसी की सेवा में नहीं लगेगा, गाय की ही सेवा में लगना चाहिए। हम गाय का भाग भी खा जाएंगे, ब्राह्मण का भाग भी खा जाएंगे, सबका भाग खा जाएंगे। कल हमने कहा था या परसों कहा था कि जजमान गणेश जी कतर के खा गया, कहा था, कल ही कहा था क्या, परसों कहा था, कंजूस जजमान था, वो सुपारी खाता था, तो पंडित जी कथा कह रहे, बुंदेलखंड की बात है, तो कभी किसी देवता का नंबर आ जाता सुपारी के नीचे पहुंचने का, एक दिन बेचारे गणेश जी का ही नंबर आ गया। पंडित जी ने कहा, अरे गणेश जी कहाँ गए, रोज पूछते, अरे हम पीछ का अमुक सुपारी अमुक देवता कहाँ गए? अरे बोले महाराज, देवता हैं, स्वतंत्र हैं, घूमते फिरते हैं, अब आप जानो महाराज, जो देवता जाने, हम तो गरीब आदमी क्या जाने, ऐसे बोल दे। तब किसी ने कहा कि ये सुपारी खाता है, आज तो कथा बांसते रहे तो धीरे से एक देवता पीठ से उठा लेता है सुपारी, सरोता से कतर कतर के खा लेता है। पंडित जी बोले, अरे जसुआ ते गणेश जी खा गो, विसर्जन तो हो जाने देता। तो बोलो, ऐसे खाने वालों को नरक जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? क्या लाभ होगा ऐसे ऐसी पुरोताई करने से? और यजमान भी उदार होना चाहिए, ब्राह्मण को इतना दो उसको दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े। हमको लोग कहते महाराज आप इतनी ऐसी बातें बता देते हो, कहां से हम श्राद्ध के लिए ब्राह्मण लावें? हम बताते हैं, ब्राह्मण लेके जाओ, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण को लेके जाओ, अपने घर लेके जाओ, उसके चरण धो, उसकी सारी व्यवस्था वहां करो, वहीं बैठकर वो गायत्री का जप करे, और आप 100-200 रुपट्टी देते हैं, आप देव ना अपनी सामर्थ्य के अनुसार, कम से कम 11,000-21,000-5100 रुपया दो उनको, बढ़िया 5 कपड़ा दो, बर्तन दो, जितनी आपकी सामर्थ्य बढ़िया आप दो, वो काय को जगह जगह भटकेगा, तृप्त होके खिलाओ उसको। विवाह में 5 करोड़ खर्च करोगे और ब्राह्मण को 500 देने में भी तुम्हारी नानी मरेगी, अच्छा ब्राह्मण कहां से मिलेगा? पंडित जी को तो डांट के और कहते हैं, 500 दे दिए बहुत हैं, हम तो 200 रुपट्टी में ब्राह्मण ले आएंगे, 500 तो बहुत हैं। तो त्रिकाल संध्या उपासन करे, गायत्री का जप करे, यजमान के हित के लिए श्राद्ध खावे, मृतात्मा को की सदगति हो इसके लिए मृतक भोज खावे, फिर उसका पूरा जप करे, पूरा प्रायश्चित करे, ग्रहों का दूषित दान न ले, अरिष्ट का दान लेने से बचे, ले तो फिर पूरा जप आदि करके पूरा करे, हाथ में जल लेकर के जो संकल्प किया गया, चाहे भागवत जी के पाठ का किया गया हो या जप का किया गया हो, उसका अक्षरशः पूलन करे, पालन करे। देवताओं के सामने हाथ में जल लेकर आपने पाठ का जप का संकल्प लिया और आप पूरा जप नहीं करते, पाठ नहीं करते, कहां जाना पड़ेगा आपको? इसलिए ईमानदारी से पुरोहिताई करोगे तो पुरोहिताई करते करते भगवान मिल जाएंगे। वशिष्ठ जी ने पुरोहित धर्म का पालन किया, राम जी शिष्य के रूप में मिल गए। गर्ग जी ने पुरोहित धर्म का पालन किया, ठाकुर जी यजमान के रूप में मिल गए। शांडिल जी ने पुरोहित धर्म का पालन किया, नंद बाबा के पुरोहित शांडिल जी कृष्ण बलराम यजमान के रूप में मिल गए, भगवत प्राप्ति हो गई। महर्षि भागुरी ने ब्रह्मान जी की पुरोहिताई की, साक्षात राधा रानी उनकी गोद में आ गई। क्या क्या कमी रह गई बोलो? प्रत्येक कर्म मर्यादा पूर्वक किया गया, भगवत प्राप्ति के लिए किया गया, भगवत प्रसन्नता के लिए किया गया, सावधानी पूर्वक किया गया और भगवत समर्पित बुद्धि से किया गया कर्म भगवत प्राप्ति में उपयोगी होता है। ऐसे ही ऐसे पुरोहितों की दुर्गति नहीं होती, वो तो उत्तम गति को जाते हैं। कितने जीवों के संस्कार उन्होंने बचाए, वो थोड़ी नरक जाएंगे। पर पुरोहित्य करके यदि धर्म कर्म का त्याग करेगा तो नरक जाएगा। धर्म कर्म का त्याग करने वाले ब्राह्मण में कितने दोष आ जाते हैं। धर्म संघ वाले गुरुजी कहते थे पुरोहित, कितने अक्षर हैं? पुरोहित चार अक्षर हैं। तो पु माने पुरीश, पुरीश माने होता मल, मल माने त्याज्य, त्याज्य से त्याज्य वस्तु को भी लोभ पूर्वक ले लेगा, ये पुरुष वाला दोष आ जाएगा। ही माने हिंसा, पू रो, रो माने रोष, हे हमारे जजमान क्या तुम चले गए, हाथ पांव तोड़ देंगे, समझ लेना तुम, हाँ हमारे जजमान से राम राम कर ली तुमने, हमारा भगत फोड़ रहे हो। पू माने पुरीश, रो माने रोष, ही माने हिंसा, मारने के लिए तैयार हो जाए। और पुरो ही त, त माने तस्कर, तस्कर माने यजमान दे तो दे, नहीं तो धीरे से गोविंदाय नमो नमः कृष्ण लीला कर लेते हैं, तस्कर। तो संध्योपासन, अग्निहोत्र, गायत्री जप आदि से शून्य ब्राह्मण, उसमें इतने दोष आ जाते हैं पुरोहिताई करने पर। ठीक इसी प्रकार से महान पर, मठ का मठाधीश महंत, महान पर शब्द जो है वो बहुवचन का शब्द है, महान महांतौ महांतः, महांत अनेक महानताओं से जो युक्त हो उनको कहते हैं महांत। महांत की परिभाषा भागवत जी में लिखी है, महांतस्ते समचित्ता, महांत कौन है? बोले ये समचित्ता ते एव महानता, समदर्शी है, सब में अपने भगवान को देखते हैं। इन्हें के सेठ जी को आओ सेठ जी सिंहासन पर बैठ जाओ और गरीब को धक्का देके निकाल दें, ऐसा नहीं। शेष में भी भगवान को देखते हैं तो गरीब में भी भगवान को देखते हैं, हैं? महान कस्ते समचित्ता प्रशांता, क्षोभ रहित होते हैं, विकार रहित होते हैं, समचित्ता प्रशांता विमन्य वह क्रोध रहित होते हैं, सुहृदा सबके सच्चे हितैषी होते हैं, साधव परोपकारी होते हैं। इतने लक्षण होवे तो वो महंत है। और ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति किसी मठ में बैठ करके और ठाकुर सेवा प्रेम से करे, साधु सेवा प्रेम से करे, गौ सेवा प्रेम से करे, अतिथि अभ्यागत का सत्कार प्रेम से करे और सभी उत्सव महोत्सव बहुत प्रसन्नता से मनावे, बड़ी उदारता पूर्वक उत्सव महोत्सव सब संपादित करें। तो वह महंत सेवा में लगा रहने के कारण कथनचित थोड़ा कम भी जब तप आदि साधन कर पाता है तो भी उसको हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जितने लोग प्रसाद पाएंगे उनके भजन का एक अंश, हमारे महाराज जी कहते थे पहाड़ी बाबा महाराज खारचुक वाले महाराज जी के, महंत यदि ईमानदारी से सेवा करे तो जो भी अन्न खाकर भजन करते हैं उनका भजन का छठा अंश स्थानधारी को अपने आप प्राप्त हो जाता है। कितनी गाय जीव रही हैं, कितने ब्राह्मण जीव रहे हैं, कितने संत पा रहे हैं और कितनी माला फेर रहे हैं, कितना भजन कीर्तन हो रहा है, उस सबका पुण्य भी तो मिलेगा, भगवत धाम जाएगा, वो थोड़ी नरक जाएगा महंत बन के नरक जाएगा। पर महंत बनने के बाद गौ ब्राह्मण और देवता का अंश अपने पेट में भरने लग गया, अपने घर परिवार के लोगों से संपर्क कर लिया, उनको उठा करके देने लग गया, किसी स्त्री के चक्कर में फंस गया उसको पैसा देने लग गया, अभी संपत्ति तो देवता की है, आप उसका दुरुपयोग करोगे तो उसका परिणाम किसको भोगना पड़ेगा। आप 10 रुपए भी हमको चढ़ा रहे हो, क्यों चढ़ा रहे हो भाई, 10 रुपए भी इसलिए भेंट कर रहे हो कि हाँ ठाकुर जी की सेवा, इसका मतलब है वो 10 रुपए हमारा नहीं है, उसमें ठाकुर जी का, गऊओं का, संतों का, सबका हिस्सा है, वो परमार्थ के लिए है, अपने लिए नहीं है। अब तो भैया जी 2012 से कथा आदि के माध्यम से बिल्कुल भी सख्त प्रतिबंध हो गया कि न सीधे सीधे न प्रकारांतर से 1 रुपए दक्षिणा नहीं लेना कथा आदि की। उसके पहले बिना मांगे जांचे भी जो आ जाता था, गुरुदेव भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की दया से, दास ने ऐसी सावधानी रखी कि पोथी पर आया हुआ 1 रुपया भी मेरे शरीर में न लग जाए। हम बीमार भी पड़े तो किसी दूसरे राशि से उसकी व्यवस्था हो, साथ वालों को कह देते हम हमारे शरीर में वो नहीं लगे। अब तो जो आ वही कार्यालय में दो, संत सेवा, ठाकुर सेवा, चरण सेवा आती वो भी सेवा में ही जाती है, अपना क्या है, कोई व्यसन भी नहीं है। हम तो कई बार सोचते हैं कि भाई हम तो रोटी भी कम खाते हैं, क्यों कभी कहीं है कभी कहीं है कभी कहीं तो वहां रोटी खाते हैं, यहाँ की तो रोटी भी कम खाते हैं हम। सावधानी से यदि आप रहेंगे तो दूषित नहीं है, अपने गुरुजनों की आज्ञा पालन किया, गुरु महाराज ने कह दिया कि तुम सेवा संभालो, उनकी आज्ञा से सेवा संभाली, अब उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं हम, कुछ नहीं है। बहुत अच्छा शब्द लगता है, पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी कहते हैं, एक बार बोले ऐसी प्रसंग में, बोले 1982 में बोले मुझे रमण रीति का झाड़ूदार बनाया गया। क्या कहा, रमण रीति का झाड़ूदार बनाया गया, महंत वो पता चला हूँ 1982 में महंत बने, बोले इस सन में हमको रमण रीति का झाड़ूदार बनाया गया। ये संतों की भाषा पास में बैठकर सुनने को मिलती है, कभी उनके मुख से महंत नहीं सुनने को मिला, मैं स्थान का झाड़ूदार हूं। तो भैया परमार्थ भी और स्वार्थ भी, जो पे जान की नाथ सो ना तो नेह ननीच, स्वार्थ परमारथ कहा कली कुटिल बिगोयो बीच, स्वार्थ परमारथ कहा राम जी में प्रेम नहीं तो तेरा स्वार्थ तो भी नष्ट हो गया, तेरा परमार्थ भी नष्ट हो गया। इसलिए सबसे बड़ा परमार्थ है राम राम करना, सबसे बड़ा स्वार्थ है भजन करना, इससे बड़ा कोई परमार्थ नहीं। परमार्थ का भी संकल्प मत करो, भगवान संकल्प करें, भगवान जो कराना चाहेंगे वो तो करा लेंगे, वो कान पकड़ के भी करा लेंगे, ईश रजाए शीश तभी के। उसके लिए स्वयं संकल्प मत करो, स्वयं संकल्प करोगे तो बंधन में पड़ जाओगे। सौराष्ट्र में बड़ा भारी अकाल पड़ा, पशु पक्षी भी अकाल में प्राण त्यागने लगे, ऐसी हालत हो गई, गांव के गांव खाली होने लगे। और पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज उसमें पूर्ण दिगंबर रहते थे, शरीर पर एक सूत का धागा नहीं, न कुछ ओढ़ना न कुछ बिछाना, ऐसे ही 37 वर्ष तक रहे ऐसे। तो उस स्थिति में भी कोई न कोई आकर उनको रोटी दे जाता था, तो रोने लगे, रोटी खाना उन्होंने बंद किया, हम कुछ नहीं करते रोटी खाते हैं, इतने लोग भूख के मारे गांव गांव छोड़ के जा रहे हैं, रोने लगे, रोटी नहीं खाई उन्होंने। ये बात उन्होंने एकांत में इस दास को बताई, ऐसी ऐसी जीवन की बातें बताते थे, क्या कहना। और गदगद होके कहते थे, बहुत विलंब हो गया स्वामी जी, बहुत देरी से आए, किसके सामने जीवन की चर्चाएं करें, एकांत में बैठकर चर्चा करते थे, केवल हम और वो महापुरुष होते थे। बोले हम रोने लगे, साक्षात श्री कृष्ण सामने आ गए, मुरली मनोहर श्री कृष्ण सामने आ गए। वो बाबा रोते क्यों, तुम संकल्प करो तो अभी सबको भोजन मिलने लग जाएगा, कहो अन्य क्षेत्र खुलवा में, संकल्प करो तो सबको भोजन मिलेगा। स्वामी जी बोले कि हम सावधान हो गए, तो चतुर तो ही, चतुर शिरोमणि है हमारे ठाकुर जी। तो हमने कहा कि जय जय आपका संकल्प कमजोर पड़ गया, जो हम संकल्प करें, आप संकल्प करेंगे तो आपको कोई बंधन नहीं, आपने संकल्प किया अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो गया, आपको क्या बंधन है, और हम संकल्प करते ही बंध जाएंगे, इसलिए आप बहकाओ मत। इन भूखे दुखी प्राणियों को देखकर हम रो तो लेंगे पर हम संकल्प नहीं कर सकते। तो ठाकुर जी मुस्कुराए और अंतर्धान हो, बोले बाबा तेरी जैसी इच्छा। क्या कहा, बाबा तेरी जैसी इच्छा। ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। अब बोले तो अंतर्धान कर समझ तो गए थे कि कुछ न कुछ नाटक करेंगे। बोले उसी समय उस क्षेत्र के रियासत के छोटे मोटे राजा थे, वो आ गए, उन्होंने कहा बापू इतने लोग भाग रहे हैं, यहाँ कीर्तन होने लग जाए, लोगों को भोजन मिलने लग जाए तो कैसा है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो एक एक दिन में, उस बहुत पुरानी बात है भैया जी, एक एक दिन में 50-50, 60-60 हजार लोगों ने भोजन किया जब तक अकाल था। अब केवल इतनी बात थी संपूर्णानंद जी की ओर से कि भाई भोजन वही करे जो कीर्तन करे, कीर्तन नहीं करे तो भोजन नहीं करे, और भले ही कर लो तो कर लो, कहते कीर्तन जरूर करो, राम जी सबको दे रहे हैं तो राम जी का नाम तो लो। मुसलमान बोले हम क्यों, हम तो कीर्तन में बैठेंगे नहीं, हम कीर्तन नहीं कर सकते, भूखे तो हम भी हैं। बोले ऐसा करो तुम अपना थोड़ी दूर में कीर्तन मंडली बिठा लो, अल्लाह अल्लाह नाम का कीर्तन करो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह चिल्लाओ, राम राम नहीं कह सकते, अल्लाह अल्लाह चिल्लाओ, तुमको भी भोजन मिलेगा। तुम्हारे मत पंथ में जो तुम भगवान का नाम समझते हो जपो, उसका कीर्तन करो, पर परमात्मा दे रहा है तो परमात्मा का नाम तो लो। एक बात उन्होंने कही, हमसे कहा कि स्वामी जी ये जीवन की निधि है, संकल्प से बचो, भगवान तुमसे जो कराने वो करो पर स्वयं किसी चीज का संकल्प मत करो, तब तो भगवान की प्रचंड माया से बच जाओगे, और नहीं तो जय सिया राम मम माया तुरत जाया। और हमको ऐसा लगता है कि संकल्प करने से बहुत कम की पूर्ति होती है और संकल्प न करने से बहुत ज्यादा की पूर्ति होती है, तो हमको लगता है संकल्प करना मूर्खता है, संकल्प शून्य होना बुद्धिमानी। दो साल से कोरोना चल रहा है, दूसरी साल है ये, आप अनुभव कर सकते हैं पारमार्थिक संस्थाओं की क्या स्थिति है इस समय। व्यापार देश के ठप्पे हैं, व्यापारी परेशान है, महंगाई बढ़ रही है, सरकार सबका ध्यान दे रही है पर इन संस्थाओं का ध्यान है सरकार को क्या? बहुत अच्छा होता कि पिछली वर्ष और इस वर्ष भी कम से कम गोवंश की सेवा के लिए सरकार घोषणा करती कि जब तक कोरोना काल है देश की समस्त गौशालाएं वो सरकार की ओर से खजाने उनका भरण पोषण होगा। हमारा विश्वास है कि यदि ऐसा पवित्र कार्य सरकार के द्वारा होता तो कम से कम भारत जैसे पवित्र देश में कोरोना प्रवेश नहीं करता, भाग जाता यहाँ से कोरोना। हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, गाय भूखी मर रही है। लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं कि भले ही इतनी सी सेवा ठाकुर जी करवा रहे हैं लेकिन ये पिछली वर्ष का लॉकडाउन, इस वर्ष का कोरोना काल, एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब जड़खोर गोधाम में या सूरश्याम गोधाम में या ओरछा गोधाम में जहां जहां ठाकुर जी की गौशालाएं हैं वहां एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन गाय को दाना ना मिला हो, गाय को हरा ना मिला हो, गाय को चारा ना मिला हो, और ना एक भी दिन ऐसा गया कि ठाकुर जी को भोग ना लगा हो, साधु ब्राह्मण भूखे रह गए हों। ये कौन कर रहा है? इस विकट परिस्थिति में भी साक्षात गौ ब्राह्मण प्रतिपालक श्री गोविंद प्रभु प्रतिपालन कर रहे हैं। फिर हम अहंकार करें कि हम करने वाले हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? ऐसी विकट परिस्थिति में भी भगवान अपनी कृपा करुणा का परिचय दे रहे हैं हम लोग। इसलिए परमार्थ के संकल्प के नाम पर भी फंसो मत, नहीं तो मानव जन्म व्यर्थ चला जाएगा। बड़ा प्यारा, बहुत ही कितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। जो पे जानकी नाथ सो ना तो नेहु न नीच, स्वार्थ परमार्थ का कली कुटिल बिगोयो भी। यदि राम जी से तुम्हारा, जानकी नाथ से तुम्हारा नाता नहीं है और तुम्हारा प्रेम नहीं है, दो चीजें हैं भैया जी यहाँ, एक नाता और एक नेह। एक अर्थ तो इसका यह है कि नाते के बिना नेह नहीं होता। यदि ठाकुर जी से प्रेम करना चाहते हो ना तो पहले उनसे कोई संबंध स्थापित कर लो, अपना पिता मान लो, अपनी माता मान लो, अपना भाई मान लो, अपना मित्र मान लो, अपना पुत्र मान लो। अरे ब्रह्मा जी जिनके पुत्र हैं उनको तुम बेटा बनाने के लिए भाव रखो, वो बेटा बनने के लिए तैयार बैठे। ठाकुर जी से कोई संबंध जोड़ लो, कुछ नहीं तो स्वामी सेवक का संबंध जोड़ लो, वे मेरे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। संबंध जुड़ते ही प्रेम हो जाएगा। जिनसे हमारा संबंध होता है उनमें हमारा सहज प्रेम होता है। माता पुत्र का संबंध होता तो सहज प्रेम होता है कि नहीं? पति पत्नी का संबंध होता तो सहज प्रेम होता है कि नहीं? भाई भाई का संबंध होता तो सहज प्रेम होता है कि नहीं? ठाकुर जी से कोई नाता, नाता तो गुरु जी ने बता दिया, रामदास गोविंद दास कृष्णदास नाम रख दिया, तो दास तुम भगवान के दास हो गए, नाता तो हो गया। दास वाला नाता तो गुरुजी ने दे दिया, अब कोई और भी नाता तुम्हें भगवान से जोड़ना है, सखा का, सखी का, दास का, दासी का, सहचरी का, अरे और कोई नाता नहीं, जगत गुरु श्री कृष्ण को तुम चेला बनाना चाहो कि वो हमारे चेला हैं, हम उनके गुरु हैं, वो चेला बनने के लिए तैयार है, ऐसा कौन होगा बताओ। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी, चक्र दादाजी, इस देश की संत परंपरा के महान संत, गृहस्थ परिवेश में रहते हुए एक महान, आपने तो दर्शन किया होगा चक्र जी का, हैं? क्या कहें, महान विभूति थे महाराज चक्र जी। हमें तो अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कृपा से चक्र जी का दर्शन हुआ, तो उनका मन हुआ चक्र जी का कि हम श्रीमद् भागवत जी की कथा करें, सुनो बहुत अच्छी बात। तो पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी को उन्होंने प्रार्थना किया कि आप भागवत जी की कथा कृष्ण जन्मभूमि में सुनाइए मथुरा। तो पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जानते थे कि चक्र जी अकिंचन रहे पूरे जीवन भर, कोई संग्रह नहीं रहता था उनके पास, धोती भी दोई, वो भी खादी की धोती पहनते थे, धोती कुर्ता वो भी दो ही रहते थे उनके पास, तीसरा नहीं रहता था, अर्थ का अभाव प्राय रहता था उनके पास, संग्रह प्रग्रह था ही नहीं चक्र जी के पास। तो स्वामी जी ने पूछा हंस करके कि आप तो कहीं भी कथा होगी कथा सुन लेना, आप कथा का यजमान बन के कथा सुनना चाहते हो, कथा कराना चाहते हो, वो कथा में बहुत कुछ लग जाता है, कोई व्यवस्था तो करनी पड़ती नहीं, माइक की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बिछाइत की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बीच बीच में नंदोत्सव होगा, कोई उत्सव होगा तो लोगों को प्रसाद भी देना होगा, ब्राह्मण पाठक जापक बैठेंगे उनको दक्षिणा भी देनी होगी, आप इतने प्रपंच में क्यों पढ़ते हो, आप तो ऐसी कथा सुन लो। तो चक्री जी बोले कि मैं तो श्रोता रहूंगा, यजमान तो मेरा कनुआ रहेगा, श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे, कान्हा कृष्ण वो मेरा अनुज जो है ना वो यजमान रहेगा, और जो यजमान रहेगा वो व्यवस्था करेगा। बोले इसलिए तो कृष्ण जन्मभूमि में करवा रहे हैं, नहीं तो और कहीं नहीं करवा लेते, उनका स्थान है, वही यजमान है, हम तो श्रोता रहेंगे। बहुत प्रसन्न हुए स्वामी श्री खंडानंद, अरे बोले वाह कनुआ यजमान बनेगा तब तो हमारी कथा सफल हो जाएगी, बहुत अच्छी बात। और महाराज जी ऐसी विलक्षण कथा हुई, ऐसी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं उस कथा में हुई कि आप आश्चर्य करेंगे, मुफ्त में कन्हैया यजमान है, श्री कृष्ण यजमान है, श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो उस समय मुख्य पुजारी थे उनके पुत्र ने कहा कि चक्र दादा, दादाजी भागवत जी का मूल पाठ तो हम करेंगे। उन्होंने कहा अध्याय बांच के सुनाओ, पढ़ के सुनाया, बहुत बढ़िया पाठ है तुम्हारा, तो तुम क्यों करना चाहते हो पाठ। तो उसकी आंख में आंसू भराए, बोले हमने सुना है कि आपका कान्हा यजमान है, आपका छोटा अनुज यजमान है, तब तो हमें मुंह मांगी दक्षिणा मिलेगी, इसलिए पाठ तो मैं ही करूंगा, दूसरा नहीं करेगा। स्वामी जी चक्र जी बोले बहुत अच्छी बात है, करो ठीक है आप पाठ करो, तो क्या दक्षिणा चाहिए। बोला दक्षिणा पहले नहीं बताई जाती, आखिरी दिन बताएंगे। पाठ हो गया, चक्र जी ने कहा दक्षिणा, उसने कहा नित्य गोलोक की प्राप्ति। क्या कहा? नित्य गोलोक की प्राप्ति। आप अपने कनुआ से कह दो कि अपने नित्य गोलोक धाम को मुझे प्रदान कर दे। चक्र जी ने कहा ठीक है, कनुआ पूरा करेगा। और जिस दिन पाठ पूरा हुआ, भंडारा हो गया, उसी दिन भगवत स्मरण करते हुए युवा पुत्र ने अपने देह का त्याग कर दिया, ऐसे त्याग किया जैसे कोई योगी त्यागते हैं, भगवत धाम चला गया। पिता ने कहा जिसका जवान पुत्र मर जाए उसे कितनी पीड़ा होगी, पर महाराज मुझे पीड़ा नहीं है क्योंकि उसे अनुपम दक्षिणा मिली और वो नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण के चरण कमल प्राप्त करके धन्य हो गया, मैं भी धन्य हो गया, ऐसे पुत्र का पिता होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। यह नाता चक्र जी को जगन्नाथपुरी जाना था, वहीं रह के कुछ दिन साधन करना था, कुछ लेखन भी करना था। बोले हम पुरी जाएंगे, तो एक पोस्ट कार्ड पर जगन्नाथ जी के नाम चिट्ठी लिख दी, मेरे प्रिय अनुज कनुआ, मेरा खूब खूब आशीर्वाद और खूब मंगल कामना, मैं आ रहा हूं, मेरी ठीक ठाक व्यवस्था कर रखना, ध्यान रखना मेरा। जगन्नाथ जी के नाम एक पोस्टकार्ड भेज दिया और जैसे ही ट्रेन से उतरे चक्र जी, एक व्यक्ति आया, प्रणाम किया और ले गया। ओ बढ़िया बगीचा, एक भवन, कमरा बढ़िया, अच्छा खूब सुंदर व्यवस्था। भैया तुम तो, हमने तुमको जाना नहीं, पहचाना नहीं, देखा नहीं, ऐसा कैसे? उन्होंने कहा जगन्नाथ जी ने स्वप्नादेश दिया है, मेरे बड़े भैया आ रहे हैं, उनकी तुम व्यवस्था करो, तो आप जब तक यहाँ विराजें आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हम सेवा करेंगे। बोले ये बात किसी को कहना नहीं, बस यही तुम्हारी सेवा है। दाऊ दादा को गुरु रूप में उन्होंने स्वीकार किया चक्र जी ने, और गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगे, गुरु महाराज हमको दर्शन दें, जहां लुक लुक दाऊ जी हैं। साक्षात बलभद्र जी गिरिराज जी से उतर के आए और चक्र जी को कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्रदान की, दाऊ जी को गुरु माना, श्री कृष्ण को छोटा भाई माना, मैं उनका बड़ा भाई हूं। अरे तुम संबंध बनाओ तो सही, निर्वाह ठाकुर जी करेंगे, क्योंकि निर्वाह करना उनकी जिम्मेवारी है, करते ही वो निर्वाह, जीव से कहां निर्वाह होता है। नाता जोड़ोगे तो नेह होगा, नाता नहीं रखोगे तो नेह नहीं होगा। एक तो अर्थ ये हुआ, दूसरा अर्थ ये हुआ कि नाता बनाओ और प्रेम करो, क्योंकि संसार में कई बार नाता तो होता पर प्रेम नहीं होता। पति पत्नी का नाता है, प्रेम नहीं है परस्पर, भाई भाई का नाता है, प्रेम नहीं है। नाता भी जोड़ो और प्रेम भी करो, यदि ऐसा तुमने नहीं किया तो तुम्हारा स्वार्थ भी नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा परमार्थ भी नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुटिल कलिकाल ने तुमको बर्बाद कर दिया, तुम उसके बहकावे में आ गए और तुम्हारा कलयुग ने तुमको बीच में ही ठग लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस पद को हम जल्दी ही पूरा कर रहे हैं। धर्म बरन आश्रमन के धर्म बरन आश्रमन के पैयत पोथी ही पुराण करतब बिनु वेश देखिए यों शरीर बिनु प्राण। तुम नाता और नेह जानकी नाथ से करो, क्यों? यदि नहीं करोगे, केवल वर्ण धर्म आश्रम धर्म के पालन की दुहाई देकर अपना कल्याण करना चाहोगे तो गोस्वामी जी कलिकाल में वर्ण धर्म आश्रम धर्म की दशा दिखा रहे हैं। बोले वर्ण भी पोथी में लिखे हैं कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम भी पोथी पुराण में लिखे हैं ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। इसका मतलब है इस भयंकर कलिकाल में न तो ब्राह्मण पूरी तरह से ब्राह्मणोचित धर्म का पालन कर रहा है, न क्षत्रिय क्षत्रियोचित धर्म का पालन कर रहा है। क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करे और गोहत्या हो जाए संभव है? अबलाओं पर अत्याचार हो जाए संभव है? क्षत्रिय भी अपने धर्म में स्थित नहीं है, वैश्य भी अपने धर्म में स्थित नहीं है, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम है। गोरक्षा करना वैश्य का धर्म है। क्यों गाय मर रही है, क्यों गाय कट रही है? शूद्र भी अपने धर्म में नहीं है। अब ये चारों वर्ण अपने धर्म में नहीं है, काल पोथी में लिखे उनके धर्म। ईमानदारी से खोजो, बीज रूप में कहीं कोई बचे तो आप बात अलग है। प्रायः वर्ण अपने धर्म में व्यवस्थित नहीं है। तो आश्रम की स्थिति तो ये है। साधु में एक कहावत है विनोद में, अरे बोले ये किसके बच्चे शोर मचा रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। किसके बच्चे इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। अच्छा, और ये इतना हल्ला कौन मचा रहा है? बोले मोनी जी। झगड़ा कौन कर रहा है? बोले मोनी जी। दक्षिणा के लिए झगड़ा कौन कर रहा? बोले फलाहारी जी। ये इतने बड़े बड़े मठ किसके चिने हुए हैं? अरे बोले वो विरक्त शिरोमणि जी हैं, उनके चिने हुए हैं, सब भवन उनके बने हुए हैं। ना ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों में प्रतिष्ठित है, ना गृहस्थ गृहस्थ के धर्म में प्रतिष्ठित है। पंच महायज्ञ करना चाहिए गृहस्थ को। बताओ इतने लोगों में से कौन पंच महायज्ञ करता है? बानप्रस्थी बानप्रस्थी के बानप्रस्थ आश्रम तो नष्ट ही हो गया, और सन्यास धर्म भी केवल पोथी में लिखा रह गया। शास्त्रों को उठाकर देखें, सन्यास की जो मर्यादा है, क्या वो मर्यादा हमारे में है? फिर तुम वर्ण धर्म आश्रम धर्म की दुहाई देकर अपना कल्याण करना चाहते हो? धर्म वर्ण आश्रम निके, इसका मतलब ये नहीं समझना कि वर्ण धर्म हम पालन न करें, आश्रम धर्म हम पालन न करें। यथा साध्य हमें अवश्य पालन करना चाहिए, लेकिन इनके सहारे से केवल कल्याण नहीं होगा। कर्तव्य बिनु बेश देखिए, ज्यों शरीर बिनु प्राण। ये वर्ण धर्म आश्रम धर्म के कर्म आप नहीं कर रहे हैं, केवल वेश बना रखा है आपने वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार, और उनकी मर्यादा आप में नहीं है। तो आपका जीवन ऐसा है जैसे बिना प्राण के शरीर। इसलिए भैया वर्ण धर्म आश्रम धर्म को शिथिल भी है तो भी राम राम करो तो काम तो बनेगा। राम जी से नाता रखोगे, प्रेम करोगे तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा? वेद विदित अथवा वेद विहित साधन सवे, ये सब साधन वेद विदित हैं। सुनियत दायक फलचारी, ये सारे साधन चारों फलों को देने वाले हैं, धर्म अर्थ कामोक्ष को देने वाले हैं। लेकिन राम प्रेम बिन जानिबो, जैसे सर सरिता बिन बार। किंतु यदि भगवान में तुम्हारा प्रेम नहीं है तो ये वर्ण धर्म आश्रम धर्म, ये तुम्हारे वेद विहित कल्याण के साधन, ये साधन ऐसे हैं जैसे बिना पानी की नदी और बिना पानी का तालाब। बिना पानी का तालाब किस काम का, बिना पानी की नदी किस काम की? कोई भी साधन करो, राम नाम नहीं लिया गया है तो तुम्हारा वो साधन बिना तालाब की नदी के जैसा है, बिना पानी के नदी के जैसा है, और बिना पानी के सरोवर के जैसा तुम्हारा साधन है। कुछ नहीं है तुम्हारे यहां, कुछ नहीं लगेगा। अंतिम बात, जो पे जाने की ना ना। चक्र से छूटने के अनेक साधन हैं, उनके अनेक विधान हैं, अनेक प्रकार के साधन हैं। वे सब साधन ठीक हैं, पर कराल कलिकाल के दुष्प्रभाव से कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतम, कली के दावानल में सारे साधन जलकर खाक हो गए हैं। इसलिए जितना सहज बन जाए उतना साधन करो, पर एक साधन अहर्निश करो, कभी छोड़ो मत। उसमें कोई विधि का आग्रह नहीं है। वो कौन सा साधन है? सर्वोच्च साधन, सबसे श्रेष्ठ साधन, सबसे सहज और सबसे सरल साधन। क्या? तुलसी तू मेरे कहे जप राम नाम दिन रात, जप राम नाम दिन रात। तुलसी तू मेरे कहे जप राम नाम दिन रात, जप राम नाम दिन रात। दिनेश जी बहुत अच्छा गाते हैं, मन प्रसन्न हो गया। तुलसी तू मेरे कहे जप राम नाम दिन रात, दिन रात राम नाम जपो। स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या ना लगे, राम राम राम सीता राम राम राम राम राम सीता राम राम राम राम राम राम राजा राम राम राम राम राम राम राजा राम राम राम राम राम सीता राम राम राम राम राम राम सीता राम राम राम राम महामहोत्सव की जय। श्री लक्ष्मीन्द्र सिंह भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सभी लोग प्रसाद पाके ही जाएंगे, बिना प्रसाद पाए कोई नहीं जाए। अब फटाफट उठ जाओ, माताएं अलग पंक्ति में बैठ जाएं, पुरुष वर्ग अलग, संत लोग अलग। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।